اے صورت جانانا دل میں میرے چھپ جا, اے صورت جانانا معشوق جگانا ہے عاشق بھی جگانا ہو, یعنی کہ جو ان کا ہو وہ سب سے ہو بے جانا, وہ چشم محبت جو آیا ہے محبت ہے, دیکھے تو ذرا کر کے اس سے کوئی یار نہ. اللہ تو ایک اشعار شروع ہوئے اور جس وقت سامنے رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا ہے وہ سوچنے کا اس کے بعد بند ہو گیا. یہ کتاب پر لکھا داغے فراق یار مٹایا نہ جائے گا, افضل کا یہ چراغ بجایا نہ جائے گا, عرف دمے بدا خدا کے سپرد ہو تاخر حیات بلایا نہ جائے گا. کہتے ہیں آخری بات جب ملا ملا تو اس بار تفاقہ میں جملہ تھا خدا کے سپرد ہو, بس یہ آخری ملاقات. عرف دمے بدا خدا کے سپرد ہو تاخر حیات بلایا نہ جائے گا. دل بھر کے دیکھ دو اے جمال جہاں فروغ, پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا. وہ یہ جہاں بغور سنے اس کلام کو, پھر یہ کلام شوق سنایا نہ جائے گا. اے میں کشو یہ زد پہ جام بھی پیو, شراب پینے کے بعد جو پیالے میں نیچے اس کا آخر جم جمتی ہے نا, اس کو درد کہتے ہیں. چل چل اے میں کشو یہ زد پہ جام بھی پیو, ترسو کے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا. اے دل خاموش صبر و رضا کا مقام ہے, نقشے دعائیں پھر فیض مٹایا نہ جائے گا. پیرے مغان نہیں مگر پیرے مغان نہیں ہے مگر میں کدا تو ہے, جامو سبو یہاں سے ہٹایا نہ جائے گا. کیوں وہیں بچھا رہے گا یہاں خان فیض یہاں, جب تک ہے مہمان یہ بڑھایا نہ جائے گا. کیا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ یوں ہی جلا چلے یوں ہی جلا چلے کرے گا بجھایا نہ جائے گا. واقعی کہ وہ اس سے شروع کرو, ہندوستان سے اور پاکستان آگے تک جائیں تو جم کر علمی اصلاحی اور فکری کام تھانوی حضرات کے نیچے. سیاست آپ کا ذوق نہیں تھا, فرماتے کہ سیاست نبی ہو نہیں سکتی ہے اور اس کو میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. نہ کہ جو جلد سے جلوس تم کرتے ہو بس تم ترتیب سمجھ میں نہیں آتی. غلام رحمۃ اللہ کا کہ ٹھیک کہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مباح ہے, اصلی تصویر ہے وہ تو درس تدریس دعوت تبلیغ بے تلقین اور چٹال, اس کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے. نماز عاش کا فی صلاۃ دائم و نمار بھی اور یعنی کہ جو خطبات مدراس ہے, خطبات مدراس کا 1400 سالہ تاریخ اسلامی تاریخ 1400 سالہ تاریخ